الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة بني اسرائيل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریبا 51 آیات کی تفسیر ہماری مکمل ہو گئی تھی کیونکہ یہ 51 آیت میں آخری جو حصہ تھا یہ چل رہا تھا کہ اس کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی مل جائیں گے ہڈیاں ہمارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان تک پہنچائی کہ آپ حبیب آپ فرما دیجئے کہ جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا. تو اس پر ان کو لاجواب ہو کر خاموش ہو جانا چاہیے تھا اور اقرار کرنا چاہیے تھا کہ واقعی ہم تسلیم کرتے ہیں. اس بات تک ہماری چلے پہلے ذہنی رسائی نہیں تھی, اب ہمیں واقعی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو رب پہلی مرتبہ اٹھانے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ کیوں نہیں اٹھا سکے گا, تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, لہذا اللہ نے شاید فرمایا کہ اب عنقریب یہ آپ کی طرف اپنے سروں کو مذاقن ہلائیں گے. اس طرح کرتے ہیں کہ بات سن کے مذاقن سر ہلایا, وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَا, اور یہ کہیں گے کہ اچھا کب ہوگا وہ. تو اس پر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب کوئی شخص ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے, جب اسے ہدایت دی جاتی ہے تو پہلے تو وہ ادھر ادھر راہ فرار اختیار کرتا ہے, جب ہر طرف سے اس کے بند باندھ کر اس کو بالکل لاجواب کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ اگر ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہو تو وہ ایک نیا مطلب کوئی شوشہ چھوڑ کر بات کا رخ کسی اور جانب لے جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر پاتا. یہ بھی دیکھیں کفار کا طریقہ ہے, ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے یہ مت دیکھیں کہ وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے برابر ہے یا چھوٹا ہے, اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کو سنیے, سننے کے بعد اس پہ غور و تفکر کیجئے, اور اگر وہ اچھی بات ہے اور ہماری اصلاح کے لیے کہی گئی ہے یا اس میں ہمارے لیے کوئی اصلاح کا پہلو ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی ذلت اور بے عزتی کی بات نہیں ہے. قل, آپ فرما دیجئے, عسى ان یکون قریبا, کہ شاید وہ نزدیک ہی ہو, یعنی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہاری موت ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب ہی ہو. تو اس لیے اب اگر یہ قیامت بالکل آپ فرما دیجئے کہ شاید وہ قریب ہی ہو, تو کوئی بھی یہ بات اس طرح کہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی ایسا جواب دے دیتے تھے کہ یہ لاجواب ہو جاتے تھے. ہاں, اگر قیامت کے بارے میں سوال کرتے تو نبی کریم یہ فرماتے تھے کہ وہ بہت قریب ہے, اور ایک روایت میں کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح ہے, یعنی بالکل قریب قریب ہیں, قرب قیامت کا آپ اشارہ فرماتے تھے. لہذا اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہو تو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرے, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اچھی بات کہہ کر ہمیں برے انجام سے ڈرا رہا ہو تو اس برے انجام کو طلب نہیں کرنا چاہیے. جیسے بعضوں کو کہے کہ یار دیکھو ایسا نہ کرے آپ جہنم میں ڈال دے جائیں گے, بولتے کہاں ہے جہنم لاؤ, تو یہ اس طرح کی باتیں کہنا برا ہے. یوم یدعوکم, جس دن وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہیں بلائے گا, فتستجیبون بحمدہی, تو تم اس کی حمد بیان کرتے ہوئے چلے آؤ گے. دیکھیں کتنی پیاری غیبی خبر ہے کہ اے کفار, آج تم اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر رہے ہو اور آخرت میں اٹھنے کے منکر ہو, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سور پھکوائے گا اور تمہیں اپنی قبور سے اٹھائے گا تو قبروں کے اندر تو پہنچتے ہی نہیں, مرتے ہی تمام مطلب یہ کہ غیوب, بہت سے غیوب ہم پر منکشف ہو جائیں گے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی وہ حق ہے کہ فرشتے ہیں, جنت نظر آ رہی ہے, دوزخ نظر آ رہی ہے, اور اس کے بعد اٹھائے جائیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہم تو اس کا انکار کرتے تھے, اٹھا لیے گئے. اب جب ان کو یقین حاصل ہوگا تو پھر وہ اس امید پر کہ شاید اب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ کی حمد کرتے ہوئے آنے کی کوشش کریں گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم سمجھو گے, یہ گمان کرو گے کہ تم بہت ہی تھوڑے عرصے ٹھہرے رہے تھے, ان دنیا میں ٹھہرے رہے تھے یا قبر کے اندر, بہت ہی قلیل عرصہ محسوس ہوگا. تو حقیقت ہے کہ آج ہم مطلب آخرت کو بڑا دور اور تصور کرتے ہیں, طویل محسوس کرتے ہیں, یہ کچھ بھی طوالت نہیں ہے. ہمارے سننے والے سب یہ غور کریں, کوئی 70 سال کا ہے, کوئی 25 سال, کوئی 30 سال, کوئی 80 سال, ہماری زندگی کے جو سابقہ سال ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے گئے. اس عمر کے اس حصے تک پہنچنے تک ہم نے بہت سے تغیرات دیکھے, بہت سی مطلب تبدیلیاں دیکھیں, لیکن اس وقت کے گزرنے کا بظاہر کوئی احساس بھی نہیں ہوا. اور یہ وقت آ گیا, یہ بھی گزر ہی جائے گا. تو جس طریقے سے ابھی جیسے آپ اس اسٹیج پر ہیں تو ابھی موت کا صحیح ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں بہت دور ہے, لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دیکھیں یہ عمر کے جس حصے میں ہیں, جس وقت آپ بہت پہلے تھے تو اس حصے تک پہنچنے کا بھی آپ کو یقین نہیں تھا. جو ابھی بالفرض 15 سال کا ہے وہ 60 سال کے بارے میں صحیح تصور کبھی قائم نہیں کر سکتا کہ میں 60 سال کا کیسے ہوں گا, میری سوچ کیا ہوگی, کیا میری فکر ہوگی, کیا زاویہ نظر ہوگا, کیا تغیرات ہوں گے, اور وہ اس طرف اس اسٹیج تک پہنچ کر کچھ سوچنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی 15 سال نوجوان 60 سال کا شخص ہو جائے گا گزرتے گزرتے. اب یہ 60 سال کا ہو گیا, پھر یہ آگے کے بارے میں اسی طرح گمان کرتا ہے, پھر یہ کہ وہ موت بھی ایک ٹائم آئی جائے گی, پھر قبر کے بارے میں آج ہم صرف سنتے ہیں لیکن وہ حقیقی اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا, ایک ٹائم آئے گا قبر میں ہم بھی چلے جائیں گے, اور پھر لیٹ کے سوچ رہے ہوں گے یار دنیا میں ہم لوگ کہتے تھے قبر میں آئیں گے آج پہنچ ہی گئے. اسی طرح بروز قیامت ہوگا. تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ چیز گزرے گی اور گزر رہی ہے زندگی کہ آج صبح ہوتی ہے شام کا پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح ایک دن آپ اور میں مریں گے, ہم قبر میں پہنچ جائیں گے, پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے اللہ کی عطا سے, اللہ کے کرم سے, اس کے فضل سے. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید قوی ہے کہ اللہ فقط اپنی رحمت سے, ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں, اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمائے گا. تو ہر چیز آگے پہنچنے کے بعد پچھلا حصہ بڑا مختصر نظر آتا ہے, بہت ہی مختصر نظر آتا ہے. جیسے آپ ایک طالب علم کو دیکھیے, جس وقت وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے, پھر جب وہ امتحان لاسٹ جب پیپر دیتا ہے تو پرسکور ہو جاتا ہے, اور پھر اسے وہ تیاری بڑی مختصر سی لگتی ہے. حالانکہ جس وقت وہ تیاری کر رہا تھا ایک لمحہ بڑا بھاری تھا, لیکن گزر گیا تو مختصر ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ نے بالکل ہماری نفسیات کے مطابق بات بیان فرمائی, اور حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی کسی آگے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پچھلی والی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے, پچھلا جتنا معاملہ ہوتا ہے وہ بے حد مختصر محسوس ہوتا ہے. تو جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ایک تو یہ کہ چونکہ ان کو حق الیقین حاصل ہو گیا ہوگا, عین الیقین حاصل ہو گیا ہوگا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی واقعی تو سب کچھ جو کہا جاتا تھا ہمیں وہ حقیقت ہے, تو پھر یہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے آئیں گے. اور انہیں گمان ایسا ہوگا کہ ہم دنیا میں بہت ہی تھوڑا عرصہ ٹھہرے تھے. وَقُلْ لِعِبَادِي, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے. یہاں مفسرین نے فرمایا میرے بندوں سے مراد مسلمان ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا بندہ قرار دیا. حالانکہ کفار بھی اللہ کے ہی بندے, اللہ نے ان کو پیدا فرمایا, لیکن ایک ہوتا ہے کہ محبت میں اپنائیت کا اظہار کرنے کے لیے اپنا کہنا, جسے نوکر 50 ہوں لیکن 10 نوکر بہت اچھے ہیں تو کوئی کہے بھائی یہ تو میرے ہیں, اب باقی بھی تو اسی کے نوکر ہیں, لیکن کیا یہاں اپنائیت کا اظہار مقصود ہے. تو اسی طرح یہاں پر یہ اسلوب کلام ہے. وقل, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لی عبادی, آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے, یقول اللتی ہی احسن, کہ وہ بات بولیں جو سب سے اچھی ہو, یعنی بری بات نہ کہیں, غلط بات نہ کہیں. اس میں مطلب صحابہ کرام, یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ کفار جو تھے یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے, سخت جملے کہتے تھے, بعض وقت گالیاں فحش کلامی تک کر لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست پیش کی کہ بعض وقت ضبط کا مادہ ہمارا مطلب لبریز ہونے لگ جاتا ہے, برداشت مشکل ہو جاتی ہے, تو کیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ وحی نازل ہوئی کہ حبیب آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ صرف اچھی ہی بات کہیں. لیکن یہ اس وقت تھا جس وقت جہاد کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی, تو صبر و تحمل کا اور برداشت کا حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد تو پھر جہاد کا حکم تھا, اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وغلظ علیہم کا قول بیان فرمایا کہ ان کے اوپر سختی اور شدت کیجئے, پھر کفار پہ شدت کا حکم تھا. یہ پہلے دور کی بات تھی. آگے شاید فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان ان کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا نزاع فساد پیدا کرتا ہے. ان شیطان کان للانسان عدو مبینا, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, واضح دشمن ہے. تو ان سے شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے انسان کو مارتا ہے. لہذا اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متمنی ہیں, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صفوف میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں, اپنے دوستوں میں اتحاد و اتفاق, ایک گھر میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے, ایک خاندان, ایک برادری کے اندر, ایک محلے میں, ایک شہر میں, مسلمانوں میں آپس میں اجتماعی طور پر اتحاد اور اتفاق لازم ہے، کیونکہ شیطان کی چال یہی ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اتحاد و اتفاق قائم ہے اور اس اتحاد و اتفاق کی وجہ سے غلبہ پانا مشکل ہے، تو سب سے پہلے اس اتحاد کو توڑتا ہے اور توڑنے کے بعد پھر ایک ایک پر حملہ آور ہو کے انہیں ختم کرتا ہے۔ جس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ ہمیں واقعہ سنایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے اسی اتحاد و اتفاق پر۔ میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ بتاتے تھے کہ ایک کسی جگہ تھا، کوئی ایک بدماش تھا، تو وہ بےچارا لوگوں پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ تو اس محلے میں تین چار کمزور سے دوست رہتے تھے، بڑے متحد پیار محبت سے رہتے تھے، اور روزانہ آ کے وہ بیٹھتے تھے، ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے تھے، غم میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ تو ایک دن ان میں آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ہمیں اس بدماش کو بدماشی سے روکنا چاہیے، یہ تو بڑا غریبوں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم چاروں چلتے ہیں اور اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اب یہ عزم کے ساتھ وہاں پر گئے۔ اب وہ بدماش بہت چلاک آدمی تھا، اس نے دور سے جب ان چاروں کو خطرناک ارادے سے آتے دیکھا تو اس نے فوراً ذہن میں پلان بنایا۔ جیسے یہ قریب آئے تو وہ ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ جی کیسے تشریف لائے، آپ کے ارادے بڑے خطرناک لگ رہے ہیں، میں تو ایک بے درد سا آدمی ہوں، اگر قصور سرزد ہوا تو میں حاضر ہوں، مجھے ماریے پیٹیے کچھ بھی کیجئے۔ اب یہ چاروں بےچارے مطلب سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی یہ تو کوئی ایسا خطرناک آدمی نہیں ہے، یا مطلب چلو اس کو ندامت کا احساس ہو گیا۔ تو پھر وہ اس کو کچھ کہہ کرا کر چلے گئے، کچھ زیادہ زد و کوب نہیں کیا۔ اب اس بدماش نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے ایک دوست کے پاس گیا، رات کے ٹائم اکیلے میں اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالا اور کہا کہ صرف تمہارے خیال کی وجہ سے میں نے باقی تین کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ ان تین کی پلاننگ یہ تھی کہ تمہیں پٹوایا جائے، اگر میں مارنا شروع کرتا وہ تین بھاگ جاتے، تم پٹتے، صرف تمہاری وجہ سے میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اب اس کے دل میں بدگمانی ڈال کے دوسرے کے پاس گیا، تیسرا چوتھا، چاروں کے دل میں اس طرح بدگمانی ڈالی۔ ان کی غلط یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے اتحاد کو توڑ دیا اور بدگمانی کو دل میں رکھا اور رات میں ملنا چھوڑ دیا۔ جب یہ دل میں بدگمانی اور نفرت پیدا ہو گئی، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ملنا چھوڑ دیا، اتحاد پارا پارا ہوا، جب بدماش کو یقین ہو گیا کہ اب یہ دوبارہ نہیں ملیں گے، تو پھر اس نے ان تمام کے پاس جا کے علیحدہ علیحدہ ان کی خوب مار لگائی۔ تو اسی طرح شیطان کرتا ہے کہ ایک گھر میں اگر آپ متحد ہیں، متفق ہیں، خاندان میں، محلے میں، اور شیطان سے مراد میری صرف وہ شیطان نہیں جو جن ہے، بلکہ کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان نما انسان۔ ایک گھر کے اندر اگر محبت پیار ہے، اگر میاں بیوی کے اندر ہے، تو یہ شیطان نما انسان جو ہے ان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ بھائیوں میں اتحاد اتفاق ہے تو ان میں گڑبڑے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے پہلے ان کے اتحاد کو پارا پارا کرے گا، اور اس کے بعد پھر ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جو بات بیان فرمائی اس پہ توجہ کرنی چاہیے، کبھی اپنا اتحاد و اتفاق نہیں ختم کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تمہیں جانتا ہے تو مطلب تمہاری عادات اطوار، تمہارے افعال، تمہارے اعمال، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے دل کے وسوسے، خطرات، سب کے سب اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ این یشا یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، و این یشا یعذبکم، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ یعنی وہ خود مختار ہے، وہ بے نیاز ہے، چاہے تو کسی کو عذاب دے، چاہے تو کسی کو معاف فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چاہے تو تمہیں تم پر رحم فرمائے، چاہے تمہیں عذاب دے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ گناہگار ہوں یا فاسق و فاجر ہوں، یعنی کوئی بھی شخص، آپ سے مراد کوئی بھی شخص گناہگار یا فاسق و فاجر ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا، نہیں، یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، چاہے تو اس کو معاف فرما دے، چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کفار پر حاکم بنا کر نہیں بھیجا، وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ کیا مطلب؟ وکیل جو ہوتا ہے اپنے موکل، جو موکل ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ان کا وکیل بنا کر، آپ کو بطور وکیل ان کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہو کہ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس میں تسلی قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی برے عمل کرتا ہے آپ کی ہدایت کے باوجود، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا اپنا یہ فعل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی علمی وسعت ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق ہے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ لا تعداد، ہمارے اعتبار سے لا تعداد کہ ہم اس کو نہیں گن سکتے، اتنی مخلوق ہے، جاندار بے جان، چرندے پرندے درندے، کیڑے مکوڑے سب، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس کا علم بہت بڑا ہے، بہت اس کے علم میں وسعت ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے نبیوں میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام وصف نبوت میں سب برابر ہیں، یاد رکھیں وصف نبوت میں، لیکن فضائل و کمالات کے اعتبار سے ان باہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. بلا تمثیل میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ایک فیکٹری میں مختلف ورکر ہوں، تو اگر آپ یہ کہیں بھئی اس فیکٹری میں کتنے کام کرنے والے ہیں، مثلا 500 امپلائے ہیں، تو آپ کہیں گے 500 کام کرنے والے ہیں، تو آپ نے کام کرنے والا ہونے کے اعتبار سے سب کو برابر شریک کر دیا کہ 500 ہیں. اب اگر ان میں کیٹیگریز بنائی جائیں کہ اچھا بھائی ان میں سپروائزر کون ہے، فور مین کون ہے، ان میں سے فلاں پر ہیڈ کون ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کون ہے، تو پھر یہ کہ مختلف ہوتے چلے جائیں گے. پھر درجات، یہ سب سے نیچے درجے کا بھائی، یہ مطلب چپڑاسی ہے، یہ مطلب کیشئر ہیں، یہ فلاں فلاں فلاں فلاں، ایسے عہدے کے اعتبار سے درجے ہوتے چلے جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک اگر ہم جہت سے دیکھیں تو سب برابر نظر آتے ہیں، یعنی ورکر ہونے کے اعتبار سے سب برابر، لیکن پھر اگر ہم ہر منصب کے اعتبار سے، فضیلت کمالات میرٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام میں وصف نبوت کے اعتبار سے برابری اور فضائل و کمالات کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.